I hear there's rumors on the internets. Essun kahvila. Internets. Speaker's Corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Essun kahvila. Tubes. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Puhuvat ne muutkin vähän mitä sattuu. Speaker's Corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. No niin, tervetuloa. Tämä on Hessun kahvila. Speaker's Corner numero 25 ja 54. Hessun kahvila. Kaiken kaikkiaan järjestyksessään historiassa. Tällä kertaa on tämmönen mielenkiintoinen jakso. Nimittäin paikalla on vain alkuperäiskansaa, väestöä. Nimittäin vuosi sitten about kohtapuoliin tasan reikä aloitettiin ja nyt itse asiassa lopetetaan. Mutta siitä tulee vielä tarinaa hetken päästä lisää, mistä oikein on kysymys. Mutta ensin, ketä on paikalla? Minä ja Henrik. Moi. Päivä. En mä tiennyt, että Hessun kahvila lopettaa. Se on sää. Ei Hessun kahvila lopeta, mutta Speaker's Corner. Puhutaanpas heti aluksi oikeastaan siitä. Elikkä, mehän... pakko siitä on nyt puhua, kun sä sanoit, että tulee se pohjusti. Otin luulot pois heti kärkeen. Eli lyhyestä virsi kaunis. Tilannehan on nyt sellainen, että Hessun kahvilan Speaker's Corner-osio on tosiaan ollut jonkun aikaa luovalla tauolla tässä. Ja nyt sitten tässä äskeisessä pikapalaverissa me tulimme siihen tulokseen, että... Mitä? Ehkä tässä... Viikon oltiin ja no niin, kättä niin. Se oli pikainen. Se oli pikainen, koska se oli viikon vaan. Joo. Mutta oikeasti niin kyseessä oli siis se, että mietittiin, että miten tätä olisi kaikista kätevintä jatkaa ja tultiin sitten siihen tulokseen, että ehkä tätä olisi hauskinta ja mukavinta jatkaa Koski-Suomen siipien suojassa. Eli Speaker's Corner toisin sanoen irtaantuu tästä Hessun kahvila syndikaatista, tästä feedistä ja siirtyy uutena ohjelmana Koski-Suomen riveihin. Ja periaatteessa idea on niin. Se, että homma pysyy ihan samana, mutta se on ihan vaan, että kun toisin kuin minulla Hessujärvisellä sillä toisessa päässä on elämä, ja senpä takia hän ei ole niin mahdollinen koko ajan irrottamaan sitä elämäänsä tämän tekemiseen, niin sitten mulle siirtyy tavallaan se tuotantovastuu ja muu, mutta ilmeisesti sinä ainakin joskus tuut vielä ohjelmassa käymään. Joo, kyllä ilman muuta. Ja nimenomaan tästä just on kysymys. Tämä on tämmöistä ajan niukkuuden jakamista. Eli Hessun kahvilahan on nyt se mun pääprokkis ja sitä mä haluan tehdä jatkossakin vähintään kerran viikossa, jos en useamminkin. Sitten Hessun kahvila on tulossa kaikennäköistä videojuttuja ja muuta ja se tulee viemään aikaa jonkun verran. Ja niin Speaker's Cornerikin on tämmöinen viikoittain toistuva juttu, niin alkaa käymään kohta vapaat päivät vähiin. Niin tässä sitten... Ihan teitä rakkaat kuuntelijat ajateltiin ja haluttiin kuitenkin tarjota tätä mielenkiintoista ohjelmasisältöä, joka on ainakin tulleen palautteen mukaan ollut kovasti mielenkiintoista, niin edelleenkin ja jatkossa. Ja toki minä tulen asian jonkunlaisena toisena isänä, tulen vielä vierailemaan totta kai ohjelmassa ja saatika ties vaikka joka viikko, mutta ei siitä ole mitään nyt niin kuin semmoista varmuutta ainakaan tällä hetkellä vielä. Mutta pääasia tosiaan on ihmisten ymmärtää, että ohjelma, vaikka se siirtyy, no puolittain siirtyy vaan, koska onhan se ollut tuolla Koski-Suomen sivullakin listattuna ja on toki joo, kyllä. Ja muuta, niin periaatteessa tarkoitus on jatkaa samaa ohjelmaa samalla periaatteella. Kyllä nimenomaan. Joo, ja toivottavasti yksikään paneelisteista, jota täällä on pyörinyt, niin ei sen takia karkaa pois. Nimenomaan, kyllä. Mutta koska se tuotanto niin kun vastuu enimmäkseen siirtyy sinne päähän, niin se on järkevää myös sitten siirtää se ohjelma. Tämä on nyt tällaista ihmeellistä preisneviläistä byrokratiaa, mutta sitähän tämä on. Tämä on käytännön sanelma juttu ja hyvä näin. Mä oon iloinen siitä, että Hessun kahvilan Speaker's Corner-osio saa arvoisensa kodin ja hyvän jatkopaikan. Toivottavasti Koski-Suomella riittää levyä. Riittää levyä, kaistaa ja kaikkea mahdollista, mutta se mikä myöskin tässä on, niin pienen sisäisen kamppailun jälkeen, niin ohjelman nimi kuitenkin muuttuu vähän, koska se ei olisi kauhean loogista, että se olisi Hessun kahvilan Speakers Corner, jos se ei ole enää Hessun kahvilan Speakers Aivan. Corner. Ja sitten kun kuitenkin Kyllä. suomenkielisestä sisällöstä on kyse, niin sekin olisi vähän hassua, jos olisi pelkkä Speakers Corner. Niin tehdään nyt silleen, että ohjelman nimi kylmästi ja reilusti suomennetaan. Että kyse tulee tästä lähtien olemaan tietysti tällä viikolla teknologiassa. Joo, kyllä, nimenomaan. siis puhujain kulma. Joo, näin on. Eli toisin sanoen sama juttu, mutta suomeksi ja tosiaan tällä konseptilla. Oikein hienoa. Mutta hei, tällä kertaa itse asiassa tämän lisäksi, että meillä oli tämmöinen announcementti, eli siis vanhaan ohjelmatyyliin englanninkielellä ja uuteen ohjelmatyyliin suomeksi tämmöinen ilmoitusasia, niin meillä oli myös muuta ajatusta tässä. Niin, tässä on vuosi mennyt enemmän tai vähemmän, vähän vähemmän. Pikkusen vajaa, joo. Pikkusen vajaa, mutta itse asiassa ennen kuin päästiin asiassa liikkeelle, niin näihin aikoihin suunnilleen ruvettiin puhumaan asiasta. Niin on, että joo, kyllä. Se oli aika pitkälti heti ensimmäisen audiokastin jälkeen, kun otettiin, tai sinä otit muhun yhteyttä ja sitten mä esitin tällaista ideaa. Että ja ideahan tietysti oli alun perin vähän toisenlainen. Niin oli joo, kyllä. Ja mä ajattelin, kun mä ehdotin, että tehdään tällainen lähetys, niin mä ajattelin, että saattaisi olla ihmisistä mielenkiintoista kuulla vähän, että mikä ohjelman idea alun perin oli ja mitä kautta ollaan päädytty siihen, että minkä takia ohjelma on muuttunut hyvinkin radikaalisti tässä vuoden mittaan, mikä sinänsä on varsin hienoa, että näin on tapahtunut. Joo, se on ihan totta. Sitä oli mielenkiintoista tuossa kuunnella noita vanhoja lähetyksiä, kun tätä ohjelmaa suunniteltiin ja mietittiin, että mitä tässä puhutaan, niin ajateltiin, että käydään läpi vähän tätä historiaa. Ja se tosiaan alkoi vappuna viime vuonna. Tasan reikä just silloin. Se teki. Alkuun oli tosiaan tarkoitus keskustella podcastista ja tästä uudesta mediasta, ja mukaan toivottiin paljon uusia kuulijoita, ja podcastista keskusteltiin, ja uusia kuulijoita tuli myös osallistumaan, kuten myös tuli podcastaajia osallistumaan keskusteluun. Kyllä, ja se ihan ensimmäinen idea, jonka mä esitin, niin sehän oli, että oltaisiin aloitettu uusi ohjelma, jossa podcastaajat puhuvat podcastingista. Kyllä. Ja sitten sulla oli se idea, että sä oot halunnut tehdä semmoista Speakers Corner-segmenttiä ohjelmaa, että jos se olisi vaikka 10-15 minuuttia. Joo, niin oli joo, mä muistan. Sehän oli se ensimmäisen ohjelman niin kuin lähtökohta, oli just, että tehdään semmoinen 15-20 minuutin pläjäys, tai 10 minuutin pläjäys, ja sitten sitä tuli tunti 15 minuuttia varmaan. Vai ei se eka oli vähän lyhyempi, se oli jotain 45 jotain sitä luokkaa. Joo, mutta se oli aika jännä lähtö niin kuin käyntiin. Ja. No se tuli siinä vaiheessa aika saman tien, se kävi selväksi molemmille, että 10 minuutissa tästä ei selvii koskaan. Niin on joo, se on totta. Tarinaa riitti ihan hirveästi. Ja aluksi me vähän pyydeltiin sitä anteeksi, että anteeksi nyt, että tämä puhe vain jatkuu. Mä muistan, niin. Kuuntelemaan sitä hilpeydellä, että anteeksi nyt, että me puhutaan tällaisia. Ja kyllähän nimenomaan oli idea, että puhutaan, siirrytään asiasta toiseen luonnollisesti ja puhutaan, mitä mieleen tulee. Kyllä, joo, näin on. Näin on tosi, mutta se tosiaan, kyllähän me on sitä jatkossakin pyydelty varmaan sitten anteeksi, mutta niin ainakin jossain muissa ohjelmissa, jos ei muussa, niin tässä podcastingissa edelleen sitä, että aina tahtoo tulla niin pitkiä ohjelmia, mutta sehän on varsinkin Speakers Cornerin luonteeseenhan se kuuluu. Niin, kuului niin. Ja kuuluu edelleen jatkossakin niin hyvin vahvasti. Se oli ihan mielenkiintoista ja se tosiaan lähti siitä polkastiin semmoisesta yhteisajatuksesta käyntiin, että molemmat oli ajatellut tämän tyyppistä ohjelmaa. Ja nythän se on tavallaan jännä, että nyt tämä niin kuin about vuoden jälkeen niin kuin siirtyisikö ehkä enemmän sitten niin kuin just siihen suuntaan, mihinkä tavallaan se olisi ihan loogistakin, että siitä irtaantuu oma ohjelmansa ja Kyllä. Siitähän oli itse asiassa puhetta silloin ihan alun perinkin, että kun ohjelmista alkoi tulla pitempiä ja ne alkoi viemään huomiota ja sultakin aikaa, niin jos ne reippaasti laittaisi eri ohjelmiksi. Ja se on aina silloin tällöin tullut esiin, mutta se on hirveä homma. Niin, se on jotenkin, se on aina sellainen, sellainen asia, että siitä on paljon keskusteltu ja nyt se sitten toteutuu. Että tässä on vähän toisaalta haikea fiilis, mutta toisaalta iloinen siinä mielessä, että se on niin kuin nyt se Speakers Corner niin kuin ottaa ja lähtee sitten lentoon puhujaan kulmana omana ohjelmanaan. Ja katsotaan, toivotaan suurta menestystä edelleen ja varsinkin kuuntelijoita ja totta kai myös panelisteja edelleen samaa tahtia kuin ennenkin. Totta se, ollut, kai. Se oli hauska huomata, kun kuuntelin niitä vanhoja jaksoja, mitenkä me tehtiin. Itse asiassa mä kirjasin tuohon ylös, että ensimmäiset 4 jaksoa me tehtiin niin kuin kahdestaan. Sitten tuli Jani mukaan ja sitten tuli Kuninen, eli Sville. Ja siitä se sitten räjähtikin. Mä muistan niissä alkujaksoissa kyllä sen, että jotenkin se oli melkein epätoivosta se, kun sitä ajatteli, että tuleeko tänne nyt ketään. Ja mä olin yhdessä vaiheessa täysin vakuuttunut, että ei tähän tule koskaan ketään muuta. Niin, kyllä. Ja sitten kun vertaa siihen, että oliko se tämä, se taisi olla tämä viimeinen vai oliko se toiseksi viimeinen tai toiseksi edellinen Hessun kahvilla, missä oli niin paljon porukkaa, että siitä ei tahtonut enää tulla mitään. Joo, niin se oli niitä viimeisimpiä joo, missä oli niin kuin valtava määrä. Että oli kai 8. 8, niin joo, se oli aika miellyttävä kokemus. Siinä tahtoo varsinkin, jos jokainen sanoo edes muutaman sanan jostain asiasta, niin alkoi olemaan sitten niin kuin sitä, että sitä meni niin kuin 2 tuntia jo ihan pelkästään siinä, kun puheenvuoroja pyydeltiin. Mutta se oli, mä olin varsin iloinen sitä tehdessä silloin, kun mä rupesin silloinkin jo ajattelemaan, että kun ajattelee, että mistä lähdettiin vuosi Kyllä. sitten, että ei ketään. Eikä Kyllä. kuulunut paljon mitään, ja nyt on sitten ollut semmoisia vakinaamojakin. Joo, siinä kävi toisaalta sitten tietysti niinkin, että kun meillä oli aina sama porukka, niin me alettiin puhua aika paljon tietysti vapaasta lähdekoodista, ja mikä ei tietysti ole huono asia ollenkaan, mutta niin kuin se niin kuin Linux, Mac, Windows-asetelmasta me puhuttiin aika monessakin jaksossa. Jos kohta me puhuttiin kyllä alussakin aika paljon Mac-asiaa, ja sehän on tavallaan ollut tietysti aika luonnollista, kun kaikki oli Mac-käyttäjiä, mutta sitten kun tuli Linux-käyttäjiä mukaan, niin ruvettiin puhumaan paljon Linuxistakin, ja sitten me vähän jumahdettiin jollain tavalla siihen, mutta PC-käyttäjiä toivoisi lisää niin kuin mukaan näihin ohjelmiin, että tulisi vähän väriä oksennukseen, niin kuin sanotaan, eli niin uutta näkemystä erilaisista kulmista näihin asioihin. Joo, ja se, mikä siinä oli mielenkiintoista ohjelman kehityksessä, mitä mä oon jälkeenpäin ruvennut miettimään, että mikä se oli, mikä aiheutti sen, että kun me alun perin puhuttiin kyllä ihan tasan tarkkaan niistä podcast-asioista. Niin oli. Ja no, ehkä vähän Mac-asioista ja tommosista, mutta pysyttiin siinä uuden media- ja podcastin alueella, mutta sitten jossain vaiheessa se muuttui. Jossain vaiheessa siitä tuli sitten semmoinen Twit-tyyppinen teknologiaohjelma ja se on jotain, mitä on tapahtunut siellä kulissien takana, koska mä en niistä ohjelmista varsinaisesti kuule, että yhdessä vaiheessa me vaan ruvettiin puhumaan laajemmin asioista. Ja mä en muista, oliko se tietoinen päätös vai menikö se vaan luonnostaan? Kyllä se mun mielestä se oli jotenkin jollain tavalla se on ehkä sellaista evoluutionomaista. Ja mä itse kuuntelin äsken just noita vanhoja jaksoja. Mulla tuli semmoinen mieleen, että kun mä rupesin sanomaan Suomen kränki kiikeksi, niin jotenkin se lähti niinku siitä osittain. Eli siis se, että tuli näitä tämmöisiä twit-lainauksia, twit-viittauksia aika paljon. Ja toki tietysti kun kaikki kuunteli, ainakin sinä ja minä kuunneltiin twittiä paljon, niin se varmaan tietysti on luonnollista, että se jollain tavalla kulkeutuu sieltä kautta myös se tapa tehdä asioita. Varsinkin kun tekee samantyyppistä ohjelmaa, mutta se oli jotenkin mun mielestä evoluution tulosta, että emme niin kuin varmaan ihan tietoisesti päätetty sitä koskaan. Tietysti siinä on sekin, että podcast-asioita oli sen verran paljon vähemmän käsiteltävänä. Että ja yksi asia, mitä mä luulen, mikä on vaikuttanut, niin oli se, kun tämä meidän kuuluisa lista, mitä ei tietenkään ole olemassakaan, niin kun se saatiin, eli siis tämmöinen sisäinen keskustelupalsta, kai se nyt voidaan kertoa, että mistä tässä mystisessä listassa on kysymys. Niin kyllä. Tämä perustettiin ja sillä tavalla saatiin koordinoitua sitä, että mitä aiheita ehkä ruvetaan käymään, niin yhtäkkiä niitä aiheita rupesi tulemaan paljon enemmän, kun ei tarvinnut arvailla, mitä muut on ajatellut, että voisi puhua. Kyllä, joo, näin on. Alun perinhän se lista tehtiin toisaalle, mutta sitten kun mä tein tähän Hessun kahvilaan tämän foorumin, niin me tehtiin sinne semmoinen tosiaan keskustelufoorumi, ja sitten joskus saatiin vähän palautetta negatiivista, tai semmoista ei negatiivista, mutta semmoista rakentavaa palautetta siitä, että älkää aina sanoko, että jotain on listassa, ja sitten puhutte siitä. Niin siitä tulee tämä tarina tästä listasta, jota ei ole, joka siis on, mutta sanotaan, että sitä ei ole, jos täällä on varmaan meillä kuuntelijoita. Ai se tuli siitä. Mä oon sanonut sitä sen takia, että niin. Vaan sen takia, että mä oon yrittänyt salata sen olemassaolon. Että se kyllä, on paha kyllä. Asia, että on lista. Kyllä, kyllä. Mutta se, joo, se oli muuten... Alun perinhän se lista, se ensimmäinen lista, mistä puhuttiin, niin sehän oli, se lista oli vaan semmoinen jonkinlainen luonnos, minkä mä olin kirjoittanut, että mitä aiheita suunnilleen. Se saattoi olla yksi sana siinä, että puhut tosta ja tosta. Niin se oli se alunperäinen lista, mistä oli puhetta. Tämä nykyinen lista on huomattavasti isompi asia. Kyllä. Siinä ehkä tuohon muuten, just tuohon listaan liittyen, se varmaan jatkossa toivotaan, että siihen niin kuin kontribuutiota tulee vahvasti niin kuin sieltä koko sakilta ehkä, ja siitä mitä puhuttiin tuossa jossain vaiheessa myös kahdestaan, ainakin muista puhuttiinko lähetyksessä, niin on se, että varmaan jatkossa on hyödyllistä, jos käsiteltäviä asioita on vähemmän, mutta niitä käsitellään ehkä niin kuin vähän perusteellisemmin, koska silloin kaikki kerkiäisi tutustua aiheeseen, mutta jos meillä on 30 asiaa listassa, niin kukaan ei kerkeä koskaan tutustua niihin, ja niitäkin ohjelmia oli, jossa sitten kävi näin, että esiteltiin joku asia ja sitten kellään ei ollut siihen mitään sanottavaa, ja se oli vähän niin kuin ehkä, se kuuluu tähän taiteeseen, se oli turhauttavaa, mutta se kuuluu tähän taiteeseen, että näin käy välillä, niin. Kun livenä mennään. Sehän sitten pikkuhiljaa mulle kehittyi siihen ihan rutiini siihen listan ylläpitämiseen, että mulla on sellainen kierros, minkä mä teen, tai tein, aivan. Ja nyt taas rupean tekemään 2 kertaa viikossa. Kyllä. Ja se, no... Tietysti sen lisäksi, että mä pidän silmät ja korvat auki muuten ja kuuntelen Buzz Out Loudia päivittäin, niin keskiviikkosin ja sunnuntaisin justiinsa ennen lähetystä mulla oli tapana tehdä kierros, mikä alkoi siitä, että mä menin diggiin. Joo. Mä katoin sen aika tarkkaan läpi, mä menin niin kuin monta sivua, en vaan sitä etusivua, vaan mä saatoin joskus mennä 10 sivuakin takaperin, katsoa sieltä kaikki mielenkiintoiset asiat. Sitten mä itse asiassa avaan sen mun listan, näin mennään tällaiseksi meta-meta-meta-metaksi. Eikö siitäkin ole tullut kritiikkiä? Että, mutta tämä nyt on meta-jakso. Niin. Pistä siihen vaikka show notesihin varoitus, että tämä on metaa. Kyllä, metaania. Siis tästä palautteesta ja sen käsittelystähän me saatiin myös kanssa palautetta, ja mä oon huomannut siihen viitteitä muuten toisissakin niin kuin toisienkin podcastien foorumeilla, jos nyt ihan tuossa, niin kuin, eli siis samat kuuntelijathan näitä tietysti kuuntelee, ja mä haluaisin tässä yhteydessä ainakin edelleen korostaa sitä, että negatiivinen tai rakentava palaute, nimenomaan rakentava palautehan ei ole koskaan niin kuin kiellettyä, ja mä kuuntelin niitä jaksoja, mistä sitten tuli myöhemmin palautetta, että kun te ette osaa edes negatiivista palautetta käsitellä, niin mun mielestä me käsiteltiin tätä aika hyvin, vaikka mä oon tietysti jäävi sanomaan, mutta niin kuin lähtökohtaisestihan me on aina yritetty ottaa niistä opiksemme, ja tämä meta-meta-meta-asia ja tämä lista olemassaolo. Ja sitten eritote, mistä tuli vähän katkeraa palautetta, oli se, että kun me aina kehuttiin Mäkkejä ja haukuttiin PC:tä, niin sehän herätti paljon tunteita ja herätti paljon myös keskustelua, ja mikä oli tietysti hyvä. Mutta mikä oli mielenkiintoista, meillähän oli, ja tulee toivottavasti vielä olemaan muutama PC-käyttäjäkin siellä, mutta ne oli aina kovasti hiljaa näiden keskustelujen aikana. Kaikki niin, kunnia näille panelisteille, että he kyllä panosti muuten keskusteluun ihan todella hyvin, mutta jostain syystä se niistä ei tullut niitä PC:n suuria puolustajia, mitä ehkä jotkut odotti. Niin, se olisikin mielenkiintoista saada semmoista debattia vähän sen aikaisessa, onko vaalikeskustelua, että olisi paljon tällaista monenlaista näkemystä. Joskus ehkä pitäisi tehdä semmoinen suuri PC vastaan Mäkki keskustelu niin. Koska se mikä siinä on ja mistä monet on sanonutkin, että mitäpä sitten kun ei Mäkitkään ole täydellisiä, että minkä takia me ei puhuta siitä, mikä Mäkissä ei toimi, niin joskus ehkä pitäisi erikseen sitten puhua siitä, että mikä ottaa päähän Mäkissä. Joo, ehdottomasti se olisi ihan hyvä tasapuolisuuden nimissä, näin. Mutta joo, niin se sun kierros. Niin, eli tämä on siis lista listoista, mitä minä käyn läpi muodostaakseni sen listan, josta Hessu tekee vielä sitten yhden listan, joka on se varsinainen ohjelma. Nimenomaan. Virallinen lista. Niin, eli siis mä käyn läpi Diggin hyvinkin tarkkaan. Sitten mä käyn Podcasting Newsin läpi hyvin tarkkaan. Sitten mä kuuntelen tosiaan Buzz Out Loudia joka päivä. Sieltä nappaan asiat, jotka kiinnostaa. Sitten mä tilaan Boing Boingia, missä on kaiken muun mainiolliseksi. Siellä on myös teknologiauutisia. Sitten mun tietokonelehden sivu. Ja sitten on vielä Slashdot. Aivan. Eli nämä kaikki mä kävin läpi 2 kertaa viikossa, ettien niitä aiheita. Joo, siinä on aika kattava settaus. Ja niinhän siinä loppuviimein kyllä kävi, että sähän siellä taisi ainoa olla, joka siellä niin kuin sai aikaiseksi listalle jotakin. Että me muut tultiin sitten vähän niin kuin valmiiseen pöytään siinä mielessä, että siinäkin mielessä tämä on vähän niin kuin palkinto hyvin tehdystä työstä on vaativampi tehtävä, ja tässä tapauksessa se on palkinto ohjelman hyvin tehdystä työstä lisää työt. Niin, kyllä, niin nimenomaan, niin tässä käy nyt sitten juuri plus niin. Plus sitten taloudellinen vastuus Kaistasta ja nettisivutilasta ja muusta. Nimenomaan, sekin vielä kai. Olen liikuttunut tästä. Niin, kyllä, tästä kunnianosoituksesta. Ei, kyllä, se oikeasti se oli näin juuri, ja siinähän ne oikeastaan pääasialliset uutislähteet niin kuin tällä sektorilla varmaan aika pitkälle onkin, että niin. Eipä sitä ton kattavampaa settausta voi oikein voi tehdä. Arstekniikka pitäisi ehkä vielä lisätä. No se sinne. Voisi olla ehkä, joo. Täytyy lisätä sinne. No, sanotaanko, että mä itse asiassa, jos nyt sanotaan suoraan, mä en koskaan lisännyt listalle Apple-huhuja. Kyllä, kyllä. Se taisin olla kyllä minä, joka niitä lisäsi sinne. Joo, niitä tuli sitten siinä keskustelussa munkin taholta kyllä, mutta mä en koskaan laittanut sitä siihen listalle, koska siihen listalle mä laitoin uutisia. Ja aivan. Mä oon sitä mieltä, että mitä mäkin huhuin tulee, ne ei koskaan ole uutisia, ellei ne sitten ihan oikeasti ole uutisia, koska huhut varsinkin Applen kohdalla on mitä suurimmin sitä. No joo, se on totta kyllä, että se on aika semmoista, mutta ne on kyllä aika mielenkiintoisia. Mutta Applesta puheen ollen, niin yksi ja hauskimmista jaksoista tietysti oli myös, niin kuin, paitsi minun mielestäni eräs yksi paras, oli, missä oli Konfuusio Tonttu mukana, suuri Konfuusio-lähetys, ja sitten noi Apple tämmöiset niin kuin Worldwide Developers Conference ja sitten tämä Macworld-jaksot, niin ne oli kyllä ihan hauska. Joo, ne on jäänyt mullakin mieleen, että se Worldwide... World Wild Web. Niin, eli siis maailmanlaajuinen podcastaamista takana, sen huomaa. Kyllä. World Wide Developers Conference -jakso, se meni vähän silleen, että kun se meni siinä taustalla livenä, niin se seuraaminen jäi vähän vajaaksi. Että mä muistan, että mä siinä joskus puolessa välissä vaan yritin sitä pitää kiinni ja samalla seurata, että mitä tapahtuu keskustelusta, joka sitten meni ihan mihin sattuu. Niin sitten mä jossain vaiheessa vaan suljin sen, että ei tämä ole sen arvosta. Mutta se oli jännä kokeilu. Mun mielestä musta on aina itsestäni ollut hauskaa tässä podcastingissa just tämmöiset erilaiset kokeilut. Kyllä, kyllä. Tämmöiset epätieteelliset tutkimukset siitä, mitenkä homma hoituu, kun seurataan livenä jotain tekstiselostusta tapahtumasta, joka tapahtuu toisella puolella maapalloa ja sitten eri puolilla Suomea istutaan koneiden äärellä ja hölistään Skypellä ja nauhoitetaan se hölinä vielä, niin se oli aika legendaarista. Mun mielestä se toimi se nyt suht tuorekin jakso sen Macworldin jälkeen paremmin, niin, missä me... Sen tapahtuman aikana me keskusteltiin pikaviestinnän kanssa samalla, kun seurattiin sitä. Meitä oli ne 3 siinä, juteltiin siinä asioista ja tunnelmista. Ja sitten välittömästi sen jälkeen äänitettiin jakso, joka oli siinä mielessä parempi, että me oikeasti tiedettiin, mitä siellä tapahtuu. Oltiin vähän ehditty miettiä omia reaktioita siihen. Mutta kuitenkin yleisölle se oli siinä mielessä ihan sama, koska eihän ne sitäkään, mitä me seurattiin livenä, niin eihän ne saa sitä livenä. Niin siinä mielessä se oli mun mielestä kaikella tavalla parempi. Joo, se oli ihan varmaan, just niin kuin tuossa puhuttiinkin aikaisemmin niin ennen lähetystä, niin varmaan tulevaisuudessa niin kuin hyvä tapa just tehdä tuota tuotantoa tällä tavalla. Että, Että tässä nyt on niin kuin hiottu näitä erilaisia menetelmiä ja kokeiltu kaikkea mahdollista, ja näinhän ne best practices, eli parhaat mahdolliset tavat tehdä asioita monesti löytyy. Että tässäkin tapauksessa se oli evoluution tulosta jollain tavalla. Kyllä. Ja tietysti kun oli puhetta, että minä niitä uutisia hain, niin tietysti täytyy nostaa myös esiin Riston panostossa, ja minkä takia niitä open source-uutisia alkoi tulemaan paljon, oli se, että se oli meistä se toinen, joka niitä postitteli niitä uutisia vielä. Joo, siinä Risto vaiheessa. Oli toimi varsin pätevänä asiantuntijana siinä. Että. Kyllä, nimenomaan joo. Tämä oli ihan totta. Ja toki tietysti kaikki muutkin olivat aktiivisia aina vaihtelevalla tavalla ja ihan hyvä näin itse mukaan itseni lukien. Eli mäkin välillä oli aktiivinen keräämään juttuja, sitten taas en, just johtuen tästä syystä osittain, mistä syystä tämä koko ohjelma nyt siirtyy sinne. Eli siitä, että tässä kun pitää henkensä pitimiksi tehdä noita oikeitakin töitä vielä, niin se vie aika paljon oikeata aikaa sitten myös. Ja minä sen niin. Sijaan ei mulla niin. Niin, sä vaan keskityt olennaiseen. Mä oon säälittävä elämä. Ei, itse asiassa tämähän on Koskisuomen produktio numero 197. Niin. Tarkoittaa, että 200 on ihan kohta tulossa. Pitäisikö jotain siihenkin kehittää, mutta se kertoo, mitä vuodessa pystyy tekemään, kun ei ole elämää. En mä sanoisi niinkään, vaan jos keskittyy olennaiseen ehkä kuitenkin näin, koska kyllähän sä oot Suomen tuottelijan podcasta ja eittämättä siitä ei pääse mihinkään. Se on kyllä hatunnoston arvoinen suoritus ja hieno homma, että meillä tämmöinen on. Tuottelijan podcasta ja niin hyvässä kuin pahassa. Joo, näinkin tietysti aina. Että on niin. Sieltä aikamoista syöttöäkin tullut. Ne on ehkä jäänyt niille. Parhaiten mieleen noista podpäivistä, missä sä laskit niitä sekunteja, että niin kuinka paljon sitä vielä pitäisi aikaa kuluttaa, mikä on mun mielestä aika hauskaa, koska niin kuin, mikä ihme pakko saada. Mä oon saanut siitä paljon palautetta. Ja se oli hauska juttu, kun se oli yksi jakso. Niin. Mutta mitäpä jos olisi koko ajan sellaista, niin se ei olisi enää hauskaa. Nimenomaan, siinäpä se onkin se taide ja miten se tehdään, että niin se on oikea-aikaista ja älytään myös lopettaa jossakin vaiheessa. Että niin näin, mutta tosiaan niin semmoista oli, mä en tiedä kuinka monet, sekin olisi jännä, tietysti palautetta saa edelleen pistää hessu@hessuervonen.com ja tuonne tietysti nyt Koskisuomeen sitten jatkossa varsinkin tuonne Henrikin suuntaan, mä en tiedä mihinkä osoitteeseen, mutta ainakin paluu kanavan tai sen teidän palautelaatikon kautta sieltä tietysti. henrik.anttonen@gmail.com. No sinne ainakin voi laittaa niin sitäkin, että kuinka moni on ollut mukana, niin kuin esimerkiksi tämän Speakers Cornerin tulevan puhujankulman alusta lähtien, että niitäkin kuulijoita varmasti on, mutta hyvin paljon varmaan semmoistakin väkeä, jotka on tullut mukaan myöhemmin. Osa näistä tarinoista saattaa kuulostaa kummallisilta, kun ei koskaan kuullutkaan niitä jaksoja. Ne löytyy edelleen jatkossakin täältäkin feedistä sitten ne vanhat jaksot. Ja ne tulee myös olemaan sitten tämän uuden ohjelman alla. Että joo. En tiedä sitten, kun nimi muuttuu, niin pitäisikö numerointi aloittaa alusta vai jatkaa numeroon 26? Niin, ehkä se voisi olla jopa ihan hauskaa, kun nimikin muuttuu, niin aloittaa ykkösestä siinä taas. Niin. Puhtaalta pöydältä. Tämä aikakausi on tässä ja uusi alkaa siitä. No, mutta siitä varmaan keskustellaan sitten näin niistä tuotantoteknisistä seikoista lisää sitten tuonnempana tuossa. Niin, mikä se olikaan se sinun FTP-tilisi salasana? Niin, ai niin, sehän oli siis bliip, bliip, bliip, bliip. Ja se oli ihan hauska, kun Bill Gates oli se Today Showssa, niin siellä ihan nokkelasti yritettiin uudella sen salasanaa. Joo, mä en ole koskaan nähnyt sitä Today Showta, mikä, mistä kaikki puhuu, että sehän lähti sieltä lopuksi kaikki kesken poiskin vielä. Että se lähtenyt kesken pois, mutta se lähti silleen aika vikkelästi niin. siinä vaiheessa. Ja siitä sitten seuraavana päivänä siitä heitettiin vitsiä. Se oli tuolla mun mielenkiintoisten asioiden blogissa se pätkä, mutta se, on, niin olikin, joo, se oli yksi niistä 100 000 pätkästä, minkä Viacom käski ottaa pois YouTubesta, joten sitä ei enää sieltäkään se hävisi sittemmin, joo kyllä. Kyllä, kyllä. Tuossa muuten vielä tästä Speakers Cornerista, niin se, milloin me saatiin sitä tiukkaa palautetta Apple versus PC-aiheesta, ja siitä keskusteltiin jakso numero 9. Ja sitten jaksosta 10 eteenpäin, niin jostain syystä muuten tuli tota niin enemmän porukka. Silloin oli jo, siinä jaksossa 10 oli aika paljon väkeä. Ja siinä oli myös tämä legendaarinen meikäläisen väärällä mikillä nauhoitus koko ohjelma, jossa sitten loppuvaiheessa, kun mä tajusin sen vasta, niin... Kaksi kolmasosaa meni. Se on muuten myös yksi parhaimpia jaksoja, mitä on tullut tehtyä noin sisällöllisesti. Se oli mustakin ihan hyvä. Ja oliko se just se, missä me seurattiin? Ei, se oli, ei, kymppi oli joku muu. Okay. Onhan meillä tietysti tässä internetti käytössä, niin mä voin tässä samalla taustalla. Mikä? Käytännössä katsoa hetkinen, miten sitä lähes sun kahvilla sivulla oikein haetaankaan. Speakers Corner ja hommassa kirjoittaa kymppi. Tää on nyt taas meta. Samaan aikaan, kun kuuntelijat odottavat, ohjelman juontaja etsii omasta fiidistään tietoa omasta ohjelmastaan. Kyllä, eikä edes löydä sitä helkkarisentään. Löytyisiköhän sillä tietoa, että ketä kaikkea tämän päivän ohjelmassa on vieraana? Siitä ei kyllä kukaan ei kerro mitään. Ai täällä on, siellä me puhuttiin itse asiassa yhdestä sun toisesta junien kulkemisesta Lahteen ja takaisin. Ja ai niin. National Public Radiosta ja USA:n presidenttikandidaatista Second Lifeista ja niin poispäin. Monenlaisista asioista keskusteltiin siellä. Paikalla oli Henrik, Hannu, Jaska ja Juha. Tietenkin minä, mutta niin kuin sitä ei mainittu. Mutta semmoinen oli tarina. En tiedä, mitä sä niin kun näkisit. Eli sähän sanoit tuossa jo aikaisemmin, että homma jatkuu samanlaisena ja meillä niin kun tuotantoteknisesti fiidi siirtyy toiseen paikkaan. Eli kuuntelijathan joutuu siis tilaamaan nyt uudestaan sitten, tai saavat tilata uuden fiidin jälleen, eli uuden ohjelman, eikö näin? Uuden ohjelman, ja siihen tulee sitten tätä ohjelmaa, vaan että kun siinä on sekin, kun sä usein puhuit siitä, että onko se nyt hirvittävää, että Hessun kahvilan tilaajat saa fiidiinsä pelkkää Speakers Corneria ja puhuit siitä, niin nyt sitten ei ole sitä pelkoa, että jos tilaa puhujainkulmaa, niin saa puhujainkulmaa, ja jos ei tilaa puhujainkulmaa, niin ei saa puhujainkulmaa. Joo, nimenomaan. Tämä on just se myöskin hyvä pointti. Tässä tämä selkiyttää ehkä tätä pikkusen tätä kahvilankin touhua, että se, tämä on jännä. Tällä ei se vaan lähtee, että joten nyt, jos sinä jätät vakikahvilan tekemättä, sitä niin ei voi peittää millään. Niin, kyllä, nimenomaan. Enää ei voi niinku vedota siihen, että mutta kun oli se Speakers Corner, vaan nyt on tehtävä sitten myös. Joo, yksi se on asia muuten, mitä haluan kysyä sinulta, niin on se, että sä olet ollut poissa kahdesta, muistaakseni, kahdesta Speakers Cornerista. Mä oon ollut poissa yhdestä. Elikkä minä voitin. Kiitoksia, näkemiin. Ei, siis, no joo. Nyt rupesi siis räpisee heti skypeen jotenkin pahasti. Ai. Niin kuin oikeastikin, kun voi. Joo. Kauhean räpin. Nyt se varmaan hävisi. Okei. Okay. Siis, no niin. Editti. Katkesko se? Ei. Damn. Ei, kun se oli editti. Okei. Okay. Niin. Mä yritän muistella, mitä mun piti sanoa. Niin, sä olit puhumassa siitä, että mä olin kahdesta pois ja sä olit yhdestä. Niin, niin kuin sä varmaan kuuntelit ne, mistä sä olet poissa, vai kuuntelitko? Joo, kyllä mä mielestäni olen kuunnellut kaikki jaksot. Miltä susta tuntui kuunnella sitä, koska silloin kun mä kuuntelin sen jakson, missä mä en ollut, mulle tuli koko ajan sellainen fiilis, että mä haluan karjua sille iPodille, että ettekö te pahvit nyt tajua, kun teillä oli siinä ohjelmassa muutama asiavirhe, jotka johti sitä keskustelua vähän epämääräiseen suuntaan. Joo. Ei niin, ettäkö minulla koskaan, minun juontamassani ohjelmassa olisi koskaan asiavirheitä. Aivan. En muista noin tarkkaan nyt näitä ohjelmia. Kyllä mulla jotain niin kuin tunteita osallistumisesta niin kuin, tai sen tarpeesta niin kuin heräsi kyllä siinä, kun mä kuuntelin niitä. Että kyllä se sillain niin kuin jollain tavalla mukaansa aina tempaa. Että ihan toki tietysti näinhän käy aina, kun kuuntelee ohjelmaa mitä tahansa, niin siinä herää niin kuin jonkunlaisia ajatuksia, ja sitä vartenhan on olemassa kaikki paluukanavat ja muut systeemit, että sinne voisi tulla niitä asioita tilittämään, koska tämähän on podcastingin ydinajatuksia, tämä osallistuminen ja osallistuttaminen, miten se voisi sanoa. Mutta siis kyllä joo, kyllä mulla tuli vähän samantyyppisiä fiiliksiä, mutta en tosiaan muista edes mitkä jaksot ne oli, mutta kyllä siellä jotain semmoista puhuttiin ja teki mieli sanoa, että voi nyt minä haluaisin tähän sanoa jotakin. Mutta se oli, niin, joo, ja sitten jollain tavalla just ehkä silläkin tavalla tuli mieleen siinä, että niin kuin tuossa kohdalla olisi nyt hyvä jotain sanoa, jos tuli semmoisia tilanteita, että se joo, keskustelu. Joo, siellä oli tyhjiä hetkiä. Mutta toisaalta se ei ole huono. Mun että on tyhjiä hetkiä. Niin, että on tyhjiä hetkiä. Ai jaa, no sitten mä en editoi tuota äskeistä pitkää hetkeä. Joo, ei. Siis tyhjyys. Tila tai paussihan on monesti niin kuin musiikissakin tärkeä elementti että tai puheessa. Et mä huomasin, että Hessun kahvilassakin tämä puhetahti on tullut tämmöiseksi niin kuin korkean intensiteetin tyyliseksi. Ja sitten se on myös tullut tänne speakers corneriin jollain tavalla. Että meillä oli ehkä lepposampi puhetahtikin joskus alussa, mutta en tiedä sitten, onko se hyvä vai huono. Siitä ei kukaan antanut ainakaan mitään palautetta, että se haittaisi, mutta tuli vaan tässä mieleen samalla kun se oli yksi semmoinen huomio, minkä tein siinä, että kun en itse ollut höpöttämässä, kun on tämmöinen moottoriturpa, ettei saa puhetta katkeamaan millään. Tauko. Nimenomaan puoli tauko, ei kun koko nuotti. Joo, joo, mutta kannattaako tätä tekohengittää sitten tämän enempää? Eikö me ollaan aika pitkälti asiat käyty läpi vai onko sulla jotain? Ei, joo. Hauska ei, sää katsos ulkona. No oikein joo, mukavaa. Aika lämpöstä on kyllä ollut kieltämättä, kevät että lumet häviää. Lumet on hävinnyt tuolta pääteiltä ja kävelykadulta ihan kokonaan. Kävin tänään jopa kävelyllä. No hyvä, En raportoinut sitä Twitteriin, pahoittelut siitä kaiken. Joo, mäkään muuten tainnut, mäkin kävin lenkillä tuossa, enkä laittanut sinne, että perskeles. Sen toiminta on joskus vähän epämääräistä, niin sieltä jää joskus asioita, tärkeitä asioita, kun tuollaisia pois. Nimenomaan. Mutta joo, ei, ainakin omasta puolestani tosiaan ja varmaan koko tiimin puolesta niin kuin kiitos kaikille kuulijoille tästä ajasta tämän ohjelman kimpussa ja toivon, että kaikki jatkatte kuuntelua tuolla Koski-Suomen puolella. Hessun kahvilan Speakers Corner oli tässä. Nyt tuli se pitkä tauko taas. No eikö se loppunut jo? Lopun jälkeen on tauko. Niin, eihän tää koskaan lopu siihen, kun tää alkaa tunnarit soimaan. Paitsi silloin alussa. Niin, joo, ja silloin oli muuten aika jänniä tunnareitakin, kun joka ohjelmassa niin vaihti biisi. Niin oli. Sitten musikaalista. Se todella vakiintui siinä vaiheessa, kun mä teen sinne sen tunnaribiisin. Niin oli, joo. Se on totta kyllä. Siinä oli se aika oli julmetusti työtä. Ja se oli hyvä tunnari, ja no niin, miksei sitä voi. Ei sitä enää voi tietenkään käyttää. Eikö se sanotaan Hessun kahvila Speakers Corner? Damn, voi ei. Mä ajattelin, että mä tein jonkun saman pohjan päälle jonkun uuden editin. Niin just, aivan. Joo, siinähän ei se. Ei mulla mitään on elämää. Nimenomaan, mitäpä sulla nyt muutakaan niin tekemistä? Täällä minä täällä vaan yksin aina. Minä olen alerta. Minä olen no joo. Okei. Okay. Tää oli varmaan tässä. Mutta tosiaan, tämmönen case. Se on muuten, mä oon miettinyt, mun täytyy vähän ehkä vähentää sitä Aatamin niin maneerien matkimista, joka tulee ihan vahingossaan. Joo, en minäkään sen enempää oo Dvorakkia matkinut, kun että mitä nyt, no. En minä voi sille mitään, että mä oon ääritty se. Niin, ja on mulla täällä tietysti cowbell, mutta se on Phil Farrellin aikoinaan vitsailema juttu, eikä Aatamin. Kyllä se kuuluu, mitä ohjelmia kuuntelee. Ja, niin, kuin, niin tietysti. Eihän sille mitään voi, siis niin kuin, se tulee jostakin. Vieläkö sä äänit? Vielä. Joo. Vieläkö sä äänitet? Kyllä. Ei äänitys koskaan lopu siihen, kun ei todellakaan. Hessun kahvila. Soita kahvilaan 03. 07411 8559 tai ulkomailta +358 374 11 8559. Soita kahvila, soita. Tai ulkomailta +358 374 11 8559. Hessun kahvila. Hessun kahvila. No joo, se on loppu nyt.